วันนี้วันสิ้นเดือนยี่เดือนมากลางเดือนกับวันมาฆบูชาปีนี้จะเป็นนาทีประมาณ828เอาแล้วพูดธรรมะเรื่องของสตรีบุรุษเคยไม่ได้ทัดไม่ได้งั้นวันนี้จึงมาย้ำอีกทีหนึ่งวิริยะทุกขมเจติคงจะร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียรการปฏิบัติก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่ว่าบุรุษหรือสตรีก็ต้องมีความเพียรเป็นหลักนั่นแม่บทขโมยมีความเพียรย่อมพ้นจากกองทุกข์แล้วก็เจริญสมาสติสมาสมาธิและพิจารณากายเวนาจิตธรรมนี่สติปัฏฐานสี่สุขวิปัสสโกบรรลุเหมือนกันคำว่าบุรุษหรือสตรีเปลี่ยนสมมติขึ้นมาในร่างกายเรานี่มันมีขันธ์5ขันธ์5มาจากอะไรมาธาตุทั้ง4เขาเรียกมหาภูตรูป4ภูตะมันก็คือที่ปีศาจดินน้ำไฟลมพวกนี้มันผู้ชมเข้าก็เรียกขันธ์5ขันธ์5ย่อมมีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแล้วก็ย่อมลงคือรูปกับนามมันจึงเป็นขันธมารทีนี้พระพุทธองค์ให้ทรงลงมาโปรดเวรยสัตว์เพื่อให้สัตว์โลกพ้นจากบ่วงแห่งมารจึงมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นมาวางหลักให้คือมรรคแปดมรรคาเป็นทางเดินไปสู่สันติแปดมันก็มีอยู่ปัญญาเริ่มสองลักษณะเอาปัญญาขึ้นหน้าสมาสังกัปโปสมาธิสิสมาสังกัปโปคือดำริชอบสมาสังกัปโปคือรอบรู้ในกองสังขารก็วางหลักไว้วางหลักไว้บัญญัติไว้ปริยัติมันคุมเครือผมเคยถามพวกปริยัติเขาตอบไม่ได้เขาบอกว่าเขาปริยัติเพราะนั้นสองลักษณะนี้มันจึงต่างกันปฏิบัติเขาจึงรู้แจ้งรู้แจ้งคือตัววิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งแทงตลอดสมถะนั่นคือสมาธิสมาธินี่อำนาจของสมาธินี่ไปได้หลายอย่างไปทางฌานโลกีย์ านโลกุตระเขาก็อีกทางจนมากมันจะใช้ไปในทางโลกีมากไปใช้ในทางอภินิหารไปปลูกเสกอะไรต่างๆมันผิดหลักในเจตนาในมรรคแปดสมาสมาธินั้นเป็นบาทขึ้นสู่วิปัสสนาคือรูปนามเป็นอารมณ์นี่สายวิปัสสนาไม่ได้ใช้ในทางอภินิหารอภิญญาเนี่ยเป็นของอภิญญาอภิญญาเนี่ยเป็นเครื่องเล่นของพระอริยเจ้านั้นท่านก็ไม่ได้ไปติดใจติดอะไรของมันนะเป็นเครื่องลอกรู้ในตัวของพระทินาศกเขาจะมีญาณอุเปนิวายานสตังคยานสวัคยายานขลิยานะมีญาณญาณอย่างว่าอันนั้นไม่เคยขึ้นก็ญาณอย่างมาพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการะด้วยแยกกายด้วยปัญญาญาณจะรู้เหตุผลว่าท่านทั้งหลายนั้นมาจริงมีเหตุเมื่อเหตุดับคุณก็ดับอันนี้คือตรงเป้าฉะนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีความเพียรเดินตามสายตรงตามเจตนาพระพุทธองค์ก็คือต้องการในคนจะกองทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเพศใดนอกจากเดรัจฉานหมายเอามนุษย์ผู้ที่มีธาตุสมบูรณ์ไม่ที่คนที่การมาแต่กำเนิดต้องสามารถจะบรรลุธรรมแม้สมัยพุทธกาลในยุค8ขวบพระนางวิสาขาบรรลุธรรมได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นญาติของพระในพุทธศาสนาอย่างอนัตตาบิณฑิกเศรษฐีก็เหมือนกันท่านก็ได้บรรลุธรรมมีศรัทธาแน่วแน่ไม่เสื่อมคลายมีประวัติว่าทานและจนจนกระทั่งเขาต้องมาเสียนดองใส่บาทพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิกล่าวว่าทานจะจนเหมือนกับทานประภูมินั่นแหละท่านก็ถอนทิ้งเนี่ยความศรัทธาที่แน่วแน่ของพระอริยเจ้าคือท่านมันตัดตัววิชิกิจฉาลังเลในธรรมะเชื่อมั่นในธรรมะพุทธองค์นี่พระโสดาบันลาสกายทิฏฐิวิชิกิจฉาสิตาปามานไม่คลอนแคลนมั่นคงในพุทธศาสนาแม้จะจนยังไงก็ต้องอุทิศสร้างที่หลังมันร่ำรวยก็สร้างวัดสร้างวามีเวลวันวัดเชตวันวิหารเวลวันนั้นของพระเจ้าพิมพิสารเชตวันนั้นของอนาถาเมนกาเศรษฐีอัมพาวันคือนางวิสาขะที่อยู่สามวันและดูยุคสมัยนี้เนี่ยมีเงินไม่รู้กี่หมื่นล้านเห็นมาสร้างวัดอะไรสักอย่างตัวเศรษฐีก็ไม่ใช่ก ัตถุถาวรแล้วมันเจริญก้าวหน้าเพราะเขาไม่ถึงธรรมความศรัทธาอย่างไรออกมาไม่มีเพราะนั้นแหละไม่ว่าคือไม่ว่าพระในยุคนี้สมัยนี้แม้ก่อนนางวิษุณีอย่างนี้นางวิษุณียุคใหม่เอาแม่ชีมาแทนนี่เปลี่ยนสมมุติขึ้นมาว่าแม่ชีชื่อศีลแปดจะมาเนรเหมือนศีลสิบก็มาลุธรรม227ก็บรรลุธรรมศีลแปดก็สามารถจะบรรลุธรรมเหมือนกันแนวปฏิบัติแล้วก็พิจารณาโดยธาตุขันธ์อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือนามรูปเหมือนกันเพียงสมมุติว่าเพศหญิงเพศชายอะไรปรุงแต่งเหตุของมันนะที่มีเพศหญิงเพศชายอันนี้สำคัญโลกมันจึงวุ่นวายก็พยามาลนะมันปรุงแต่งขึ้นมาธรรมะพุทธรูปสี่ผู้ตาตุทีปีศาจคิดของโลกไม่งั้นมันจะคิดทำลายพระพุทธเจ้าแม้แต่ประกาศศาสนามา45ปียังอาราธนาให้ปลงสังหารนะมาเนี่ยมันร้ายก็นี่เรามาวิจัยกันวิจารณญาณเนาะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเน้นหนักในทางคนทุกข์ต้องวางแม่บทไว้ให้ชัดแจ้งเลยวิริยะก็มาเจติคนจะหลวงทุกข์ได้ก็ควรเพียรแล้วก็ต้องมีอิทธิบาทสี่ด้วยคนจะไปในสายนี้ต้องมีสันทะสันทะคือพอใจในการในธรรมบารมีพอใจในการปฏิบัติในลดธรรมฉันทะและมีความเพียรอยู่แล้วฉันทะวิริยะนาความเพียรนี่คือองค์ธรรมนั่นเองและมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วและมีมังสามันพิจารณาตัวนี้อยู่ในโสมนัสิการะโดยแยกขายเอาเหตุเอาผลเอาทางโลกและทางธรรมมาวิจัยกันโลกมันได้อะไรตั้งแต่เกิดมาเรียนสมมุติมาตลอดสมมุติว่ามนุษย์สมมุติว่าเด็กเริ่มคลอดตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นมาสมมุติมันครอบงำมาตั้งแต่เด็กเนี่ยรู้ภาษีภาษาอะไรตั้งชื่อกันแล้วเพียงที่มาวันก็ขึ้นทะเบียนสมมุติขึ้นทะเบียนเด็กตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาในกอในขอยิงกอยิงขอขึ้นมาเนี่ยพิมพ์ของเขาจนกระทั่งเติบโตจนเข้าโรงเรียนเรียนนี่แหละคือโลกธรรมแปดผู้จะโลกธรรมแปดครอบงำสัตว์โลกคลอดมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่คลอดนะคลอดมาปู่ย่าตายายมาตลอดนี่คือมารนะขันธมารนั่นเองเห็นแล้วพุทธองค์จริงก็หาฤทัยเป็นธรรมะ างละเอียดคนเกิดมายังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแม้แต่เรียนจบปริญญาตรีโทเอกยังไม่รู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไรรู้อย่างเดียวคือศีลธรรมนั่นคือศาสนาคุณหรือคนจะค้นคว้าเรียนตำรับตำราในไตรปิฎกก็เรียกว่าทานศีลภาวนาเป็นหลักพุทธศาสนาเรียนในที่ทำกับลูกจิตกับที่ดวงเอาสภาวะธรรมนั้นมาเป็นจิตหมดยิ่งหนักเข้าไปฉะนั้นหลวงปรมัตถ์ก็เลยจิตใจก็คือลูกนิพพานจิตใจก็คือสิ่งคือตัววิญญาณนั่นเองเจตสิกตัวสังขารปรุงแต่งตัวสมมุติบัญญัติแม่ตัวเจตสิกกระทุกแล้วยังไม่พอกายนี่กระทุกเข้าไปก็เวทนาก็เล่นอยู่ในรูปนี่นั่งกันหน้าจะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอมาปฏิบัติวิญญาณมันจะมาก่อนนะก็ภาพมันรู้แล้วรูปกระทบตามันก็รู้ลูกเสียงกระทบหูก็รู้เสียงรู้เรื่องราวกินกระทบจมูกก็รู้กินเหม็นหอมอะไรรสกระทบลิ้นมันก็รู้เปรี้ยวหวานเค็มมันเย็นร้อนหน่อยแข็งก็ทบกายก็รู้เย็นร้อนหน่อยก็ตั้งจิตคิดนึกปรุงแต่งมันก็รู้เห็นแล้วรู้คิดใจเสร็จรู้ก็นามไม่รู้ก็นามนามก็มีคือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารสี่กองรวมเข้าลูกกับนามลูกมันก็เป็นลูกมันอยู่ฉะนั้นธรรมวัจจาในผู้โตคงจึงพิจารณาขันธ์ห้าลูกเที่ยงมันไม่เที่ยงตั้งแต่เราคลอดออกมาจากคันมันดามันก็เติบโตประจำสภาวะของมันเป็นเด็กคลอดเริ่มวันเดือนเป็นปีเป็นกี่ปีไปที่จริงมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่เขาสมมุติว่าวันเดือนปีไปครอบงำไปเลยรู้แต่สมมุติหมดเลยที่จริงไอ้รูปนามนั้นมันเล่นกันอยู่มันซ้อนเล่นอยู่มันปกปิดก็มันอยู่แม่ใครรู้มันหรอกเพราะสมมุติมันหุ้มห่ออยู่เหมือนผลไม้เปลือกมันหุ้มห่อมันอยู่แม่เห็นเนื้อหนังก็มันแม้แต่มันล่วงโรยไปก็เน่าเปื่อยไปในที่สุดเหมือนกันมันไม่เคยเห็นของมันความตัวอวิชามืดบอดหุ้มห่อจิตฉะนั้นพระพุทธองค์จึงมาบัญญัติขึ้นก็จะรู้สมาสัมปชัญญะที่จึงมันวางบัญญัติไว้ทางมรรคแปดมรรคแปดมันก็มีแทรกอยู่เติมลิดำลิช่องนี่คือไฟโลกีและแยกออกมาอันนี้เกี่ยวกับญาณสัมปฏิสนธิเกี่ยวกันผู้มีญาณขึ้นมาปฏิสนธิ พอมารู้จักพุทธศาสนาก็เริ่มดำริชอบแล้วฉันทะขึ้นมาพอใจในการบวชในธรรมบารมีปู่ย่าตายายพ่อแม่พาเข้าวัดเข้าวาทานศีลภาวนามาบางคนได้แต่ทานได้แต่ศีลภาวนายังไม่รู้ก็มีบางวัดก็ไม่ค่อยจะสอนมันยากสอนก็แบบปริยัติภาวนาพุทโธมั่งอะไรก็มีอะไรเพราะว่าเขาก็มืดเหมือนกันเรียกว่าตาบอดจุงตาบอดก็เลยกลายเป็นตั้งหลักไว้ระหว่างปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วปฏิเวทไม่ต้องไปพูดตรงมันคือผลว่ามันเห็นนั้นมารมันจะหุ้มหมอกมันอยู่เวลาฟังธรรมะคนไม่เรียนมันก็เข้าสิงจะเกิดง่วงเหงาห้องนอนเขาจิตละมืดบอดจิตมืดบอดมันมีสันทะไม่มีความเพียรไม่มีจิตตั้งมั่นไม่โยนิโสมนสิการโลแยกกายแต่ธรรมะผู้บรรยายไปนั้นคือเนื้อหาคืออะไรเอาเหตุผลคนมีญาณสัมปยุตมันก็สามารถจะเข้าใจแนะนำหน่อยก็มีสันทัศน์มีความเพียรเอามาเป็นอารมณ์เอามาวิจารยาญาณหาเหตุผลว่าเป็นทางถูกต้องเป็นทางพ้นจากความทุกข์เห็นนั่นพระพุทธเจ้าจึงวางหลักสวดมนต์ไว้ว่าถ้าเชื่อพระเจ้าเป็นทางพ้นทุกข์ถ้าเชื่อพระอริยสงฆ์เก่าก็สามารถจะทำให้พ้นจากความทุกข์เพราะท่านรู้แจ้งท่านแนะนำในทางที่รู้แจ้งเดี๋ยวนี้มันมั่วมั่วกันไปหมดสมมติจะงอมแงมกันเนี่ยมันมาก่อนสมมุติสัตว์บุคคลเนี่ยมันบังเลยพอเห็นกันกันสัตว์บุคคลมาก่อนบังเลยแล้วรูปนามก็ยังบังเห็นถ้าเข้ารูปนามเป็นอารมณ์แล้วประตูนิพพานมันรออยู่เขาสูดรูปน้ำปั๊บสลายเหมือนน้ำแข็งก็ว่านั่นนิพพานแล้วเป็นสังคตธรรมธรรมจะมีไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นแหละลดธรรมล้ำเลิศกว่าลดทั้งปวงนอกเหนือกว่านั้นยังมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนั่นมันจะมีสามขั้นตอนเรียนปริยัติแต่ไม่เรียนแผนที่เป็นทางเดินเป็นทางไปไหมคนเรียนเห็นนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเรียนให้จบไตรปิฎกทำไมปฏิบัติก็ไม่สำเร็จนะสมัยพุทธกาลก็มีโพธิละโพธิละหรืออะไรโพธิละคำพีเปล่าเนี่ยพระเจ้าด่าพระผู้ที่มีปัญญาด่าแบบสัตบุรุษคำพีเปล่าโมฆะบุรุษคำว่าโมฆะนี่เปล่าไม่มีประโยชน์มันไม่เกิดไรประโยชน์เลยไปหาพระลูกศิษย์ลูกหาเขาก็รู้อาจารย์นี่มานะสูงจนกระทั่งได้เนนน้อยถ้าได้เนนน้อยก็ภาวนาเนนเหมือนกันเหลือเนนน้อยก็ภาวนาเนนด้วยแน่ เนรก็เข้าใจในคำพูดของอาจารย์นะอาจารย์เขาบอกเป่าหนาวใช้ทำอะไรเอาทำทุกอย่างถามว่าจริงป่ะอาจารย์ดูสององค์ลูกศิษย์กับอาจารย์เนรนะเขาจะปัญญาหลอบรู้หมดแล้วก็หลอกอาจารย์ลงมาในฐานะไม่ดำก็ได้ให้พุทธก็ได้อะไรก็ไอ้ตัวมานะมันไม่มีลงหมดทุกอย่างให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างเนรก็เลยเรียกขึ้นมาลงแล้วคนจะชี้นำได้แล้วเขาอ่านออกหมดแล้วก็แนะนำเขาแนะนำให้เข้าใจบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยชี้อายตนะ6นี่ก็วิปัสสนาตัวรถที่ผีมาหน้าตัวเห็นเนี่ยไม่ใช่หน้าไว้หลังหรอกต้องหน้าอย่างนึงรับหลังไปอย่างนึงใช้ไม่ได้หรือว่าอาจารย์เขาจะไม่รู้เขารู้แต่เขาไม่อยากพูดได้มาเท่าไหร่ก็เหนื่อยแล้วสอนมาแนะนำเท่าไหร่เขาก็เหนื่อยแล้วพอเผลอหน่อยเขาก็เอาไปอย่างนี้มันจะไปรอดก็ปล่อยไปตามกรรมไม่ถือตรงเอาแต่ความรู้สึกตัวเองขาดสติแล้วก็เลยไม่อยากแน่เมื่อในขณะไอ้คิดรู้จักท่านก็ไม่ต้องมาได้แต่ดังว่านุ่มเมื่อตาตาก็ปรินิพพานแล้วให้ลงพรมน้ำนั่นมันวางไว้เลยไม่ให้พูดด้วยไม่ร่วมกินร่วมฉันนอนเลยไม่พูดเลยพระนุ่มก็ทำตามนายฉันน่าจึงได้ลดที่ที่มานาลงเขาพ่วงได้จนสำเร็จเหมือนกันไอ้ตัวรถที่ขี่มานานเขาอ่านออกหมดนะเขาเรียนจบมาแล้วทำไมเขาจะไม่อ่านออกมาเขาจะพูดหรือไม่พูดไอ้ตัวนี้สำคัญทีนี้ก็ต้องดูตัวเองแล้วดูตัวเองมีบกพร่องตรงไหนถ้าน่าว่าตัวเองยังมีความรู้สึกอยู่ต้องยอมรับต่อหน้ารับหลังเราหรือล่วงเกินเปล่าฝ่าฝืนคำเตือนของท่านหรือเปล่าเวลาทำงานร่วมกันเนี่ยเราจะเป็นเจ้าพี่เจ้าการหรือเปล่าก็ต้องสำรวจตัวฐานะเราก็ไม่ใช่เจ้าพี่เจ้าการไม่ใช่ดูแลแหละอย่างหลวงพ่อเนี่ยง่ายๆอย่างสร้างโบสถ์ใครรู้หลวงพ่อไม่มีหรอกมีหลวงพ่อคนเดียวที่รู้กายตีกระดานอาชีพจะคิดปิดประกาศนกกระโดนก็เคยทำก็ร้องเหามาเขาตกกลางคืนก็หมกราคามันกดเงินคนที่เขามีเงินน้อยกดบุญเขาก็เลยไม่ได้ตีราคาไม่ได้ขายโบสถ์นี่หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังเขาฟังนะแต่ไม่ได้เอามาควบคิดพิจารณาทิ้งเลยหรือว่าเป็นของที่ไร้สาระหาอะไรยากเลยคนจะนี่นี่ยากแล้วมันมาเสร็จเร็ว9เดือน9วันตอนมาชีพเถิดก่อนสมมุติสงฆ์จะมาชีพเถิดให้เจ้าท่านก็มาฟังหมดเลยหลวงพ่อยังมองตามเสร็จแล้วท่านก็ไปแล้วทีหลังสมมุติสงฆ์จะมาชีพเถิดคือเคยแล้วก็ดูข่าวอันนั้นไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ เราไปเองเลยจัดการเองตกลงก่อนทำเรียบร้อยพอเรามาปิดกองฝังลุงนิดดูสภาวะธรรมด้วยเราป่วยมีพาไปอยู่ด้วยสององค์ฉันดูอยู่นะไม่ใช่ไม่ดูนะผมป่วยผมก็รู้ดูหมอใจกับหมอใหญ่ตาฉันมีหูฉันก็มีฉันเข้าห้องน้ำฉันอะไรฉันรู้ถ้ามีสติก็ก็น่าไปจนกระทั่งสามสิบเอ็ดหมอก็จะไปได้บอกไปได้แล้วก็ออกเดินจงกรมจนในโรงพยาบาลมาเปิดงานเรามองแล้วว่ามีใครจะมาช่วยเปิดมันมีมีใครจะไปกินน่ะไม่มีก็ต้องเราต้องมาเปิดงานแล้วหมอก็ใครมาเมื่อไงสามสิบเอ็ดเสียงยังแห้งแห้งอยู่เลยพอมาวันที่หนึ่งก็เปิดงานให้ซึ่งเสียงแห้งแห้งพอวันที่สองเสียงดีขึ้นจนรับงานจนเสร็จหกวันวันกระดับเสร็จแล้วตั้งเดินคุ้มถึงหกโมงเช้าแล้วต่อมาก็ได้เข้าโรงพยาบาลเขาลบสองเลยสองข้างแล้วเราเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็มาประกาศติดต่อฝั่งโรงพยาบาลแล้วก็เห็นอยู่ที่เขามาทำบุญทุกวันเนี่ยมาติดต่อพระพุทธเจ้ามีที่ไหนอะวัดที่พระเจ้ามาส่งเสริมพระริเจ้ามาส่งเสริมมีวัดเราวัดเดียวเห็นไหมเขาจะควบพิธีเจรณาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรจะขายไม่มีแลกเปลี่ยนมีอะไรแต่ก็มาให้อยู่แบบอิสระให้มาอยู่ปฏิบัติธรรมและพระทุกองค์เนี่ยยิ่งเอามาคิดพิจารณาดูด้วยว่าหลวงพ่อพูดไปมันจริงไหมครับเป็นจริงกันหมดฉะนั้นปีนี้ผมจะให้อ่านประวัติทำประวัตินะและมันเป็นจริงนะการวิหารเนี่ยมันไหนผมเปิดพระบอกมีพระบ้าอยู่องค์หนึ่งแต่มันก็เป็นจริงไปเลยต้องไล่สุดกว่าแล้วมันไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อว่าอันนั้นมันคืออะไรมันคิดพิจารณาเลยไอ้ตัวที่ถือมานะของเขาฆ่าตัวเขาเองแล้วไปเป็นยังไงเห็นว่ามีกฎหมายมหาพระสมบงขอมึงขอนี่แหละถ้าไม่จะไปขอไม่อายคนไม่มีหิริโอตตัปปะไม่กี่ครั้งกี่หนแล้วเนี่ยต้องก็ไม่เอาอันนี้มันต้องพิจารณาตัวเองแล้วนี่แหละใครทำให้เขาทำตัวของเขาเองนั่นเองผมมีอะไรผมไม่เคยปกปิดมีอะไรธรรมะบอกหมดเลยอย่าเลี้ยงแบบผมกลัวตัวนี้เห็นมาแล้วอย่างแฉลบเป็นต้นไม่ยอมเชื่อตัวร้ายที่สุดคือตัวรู้สึกผมไม่สนใจเขาหรอกคนที่หัวดื้อหัวรั้นเนี่ยผมไม่สนว่าจะคนว่าง่ายสอนง่ายก็มีมาสมัยพุทธกาลในคันนาก็เหมือนกันต้องลงถึงพรหมจรรย์เราช่วยให้อภัยเสมอมีหลายองค์ที่อยู่เนี่ยไปมาผมก็ให้อภัยคนเราต้องยอมผิดพลาดต้องมีความรู้สึกหลงยอมต้องเผลอเป็นธรรมดาเราก็ให้อภัยเข้าไปเขาอาจจะกลับจิตกลับใจนะเพราะจิตมันกลับกอกเวลาถ้าผมดูสายตาผมมองออกแม้แต่ชีมันกันอย่างนี้ชีมันกลัวฉันก็เลยกลัวฉันจะไปประจานต่อหมู่คณะ นอนหงายท้องมาเรียนพูดต่อคนเสือมันก็อายให้อายปรับตัวให้ดีขึ้นมาแล้วก็หนีไปนอนซุกหนุนแต่ขึ้นบนทีนี้มันจะใช้ได้แล้วเอาคนแก่ไปเทียบดูให้มันเห็นไม่โยมใหญ่นะเนี่ยเขาไม่รู้จักได้แต่ทานภาวนาเขามาปฏิบัติไม่รู้เรื่องเลยแต่เปล่าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปเรายังแข็งแรงเรารีบเร่งเมื่อแก่เราก็สบายฉะนั้นการธรรมะเป็นไม่ว่าแล้วไม่อยู่ที่ความเพียรดังนั้นวิริยะทุกข์ก็มาเจอที่ควรร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรทางโลกเขาก็เพียรเหมือนกันเพียรหาเงินไม่ว่าจะทุกกรณีใดกี่บ่นในร้านทองร้านธนาคารต่างๆมันก็เพียรเอาเงินแม้ชีวิตยังแลกกันตายข้างถนนก็ว่าความเพียรแล้วก็เอาชีวิตเขาแลกกับธรรมะเพื่อความเพียรให้มาถึงที่สุดแห่งทุกข์ซะถึงฝั่งพระนิพพานแล้วมันก็สบายและจะช่วยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านช่วยผู้อื่นต่อไปไม่ห่วงตัวเองมันจะเป็นกำลังพุทธศาสนาทีมันไงถ้าไม่มียาแล้วสมัยยุทธมันไม่อยู่หรอกแต่เห็นอยู่มาแล้วมันก็ไปอย่างไอ้อ้วนนะแล้วก็ตกใจมามันนี้ของเก่าทำสั่งทำสั่งแล้วก็สองของเก่าแม้แต่หายการกินก็ของเก่าเข้ามาเท่าไหร่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวอะไรแกงส้มแกงเผ็ดมันก็ของเก่าน้ำพริกก็ของเก่าคนเขารู้แจ้งเขาของเก่าแต่มาเป็นทำใหม่ก็ว่าเป็นของใหม่นั่นมันหลงแล้วนั่นแหละเผลอละขาดสติแล้วนั่นนะทำน้ำพริกทุกวันนะพอทำใหม่เท่ากับของใหม่เนี่ยเราขาดสติอย่างวันนั้นเหมือนกันช้อนสองคันเอาช้อนช้อนซ่อมไม่มีมีช้อนช่วยคนคนแรกนั่นแหละจริงคนที่สองก็เลยเมื่อแล้วไม่เห็นแล้วคนที่สามเห็นไม่ได้ดูเองเลยลอยไปตามกันไปนั่นตัวสติไม่มีช่วยใครอาจจะหนึ่งสองสามนี่ธรรมะมันสอนในเราต้องเรื่องโวยเหตุเนี่ยมันอะไรจึงโวยวายขึ้นมาคนก็มีสติก็รู้ทันทีนี่แหละเป็นเครื่องวัดได้เห็นนี่นะครูเจ้าจึงบอกว่าสัมมาสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิและวิจารณากายเวทนาจิตธรรมมันไปด้วยกันหมดเลยนี่ตัวบรรลุธรรมสมมติมันจะมาก่อนเงยหน้าขึ้นจะเห็นแล้วมันจะสัตว์บุคคลมาก่อนตัวนี้แหละมันบังบังก่อนตายบังเอาละนี่เรามีสติหรือเปล่าเห็นไหมพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้พูดด้วยสติไม่เห็นจะได้ดีเห็นแล้วไม่พูดนะเกิดพูดล่ะพูดด้วยสติอย่าพูดด้วยความรู้สึกความรู้สึกมันถึงกันเร็วสายตาเห็นยังไม่พูดมันก็พอใจกันไปแล้วเป็นเหมือนเขามีสติมีสติก็พิจารณาด้วยเหตุผลแล้วมันมีแค่รูปนามเลยนะถ้าบุคคลมันมานั่นก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลมีมังสามันพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแค่นี้หนึ่งนะผู้ที่จะบรรลุธรรมไม่อยู่แต่ในอิทธิบาทสี่ผู้สามารถจะบรรลุธรรมและวิริยะรู้ก็ไม่เจตินี่ก็แม่บทมันมีความเพียรเพียรไม่หยุดไม่หย่อนจนร่างยืนเดินนอนทุกเรียบทนอกจากนอนหลับนอนหลับแล้วก็กำหนดจนหลับไปเกิดมาแล้วรู้สึกพิจารณาตัวเองตลอดนี่คุณดูด้วยและสมาธิมันจะรองรับตลอดเวลาเลยนี่ตัวบรรลุธรรม มีสมาธิแล้วย่อนหย่อนมันอาจจะบกพร่องถ้ามันต่อเนื่องมันเป็นลูกโซ่แล้วทีนี้ไปแล้วแน่นแน่นในตัวเราแล้วจะตัดนอกหมดดูเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะล้มกระทบมาตกหมดไม่เข้าแล้วไม่ต้องว่าคนนั้นจะวิเศษวิโสอะไรเลยมันเองเป็นแค่ลูกนามพอลูกนามสลายแน่ประตูนิพพานหล่อหล่อมันน้ำแข็งละลายก็มันก็เจอความว่างว่างอะไรว่างอาจารย์ตัวตนนั่นจบตรงสงขารภูมิจิตกระดับว่างหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเห็นก็ว่างไปหมดอันนี้เพียงสมมติขึ้นมาคือว่าโลกนี้โลกแห่งสมมติมันตรงกับโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดมันเกิดดับมีลาเสื่อมลาบมียศเสื่อมลดมีสุขทุกข์การเสื่อมนี่ดับเกิดดับตลอดเวลาพระเจ้าจึงเอามรรคแปดเดินทางมรรคแปดก็มีสมาสังกปรดำรีชอบสมาธิหลอกรู้ในกองสังขารไอ้กองสังขารสมาธิที่หลอกรู้ในกองขันก็สุดท้ายต่างหากครับหลอกรู้ในกองขันตาหูจมูกลิ้นกายใจจบจิตว่างตั้งอยู่ที่ขาสามเช่นสมาธิปัญญาโลกก็หลงสลายเลยหลุดไปหมดนั่นแหละจึงเป็นเลิศรถทำอันล้ำเลิศกว่ารถทั้งปวงเป็นสังกัตธรรมธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่มีว่างต่อการแล้วก็ไม่มีวันไม่มีคืนเลยอยู่ตรงนั้นอย่างก็เรียนกสินเนี่ยเขาเพ่งอากาศอาสาอย่างก็น่าคือความว่างเขาก็เอาวิญญาณเขาไปใส่เลยวิญญาณน้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีเลยว่างต่อการก็จบทางกสินเขานี่ในตามปริยัติของวิญญาณน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีตัววิญญาณเนี่ยตัวร้ายที่สุดตัวจุ่มมันตัววิชาแต่ในตอนนี้เขาดูออกหมดนะเขาเรียนเข้ามาเขาจบแล้วเขาทำไมจะดูไม่ได้ไปลักษณะเดียวจะเล่ห์จะกลของมันนะลบหลงบางเหลี่ยมนิดเดียวก็ไม่เห็นฉะนั้นการที่บรรลุธรรมมันต้องบรรลุตรงสัมมาสติสมาสมาธิจึงจะรอบรู้ในกองสังขารตาหูจมูกลิ้นกายใจจบหญิงชายไม่มีอยู่ในนั้นมีรูปนามเหมือนกันหมดเลยมีธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกเหมือนกันหมดรูปนามเหมือนกันหมดนี่ก็บรรลุธรรมไอ้เปลือกมันน่ะพวกหนังเนื้อหนังของหน้าเปลือกนี่ของปลอมต่างหากมหาพุทธตระสีมันปลอมกันมาพิมพ์ปลอมกันมาตัวผู้ตัวเมียให้เกิดโลกนี้วุ่นวายเรียกอันดามันฉะนั้นเรามาปฏิบัติแล้วมักแต่เราก็ต้องเอาขันธ์ห้าเป็นอารมณ์อายตนะเห็นเป็นธาตุนะครับธาตุสี่ขันธ์อายตนะรูปนามเป็นอารมณ์จนกว่าพวกนี้สลายไปไปสู่ความว่ารูปนามนั้นยังกระพีมันยังบังเลยมีเหมือนกันหมดมันยังบังเลยรูปนามทั้งหลายทั้งมาหลายหญิงชายไม่มีอยู่ในนั้นเลยข้าอารมณ์เป็นรูปนามและหญิงชายไม่มีอันนั้นเปลือกละเหมือนผลไม้เปลือกเราออกไปแล้วหญิงชายตัดไปแล้วเหลือแต่เปลือกกระพีหรือกระพีรูปนามถ้ารูปนามสลายอย่าเข้านิพพานหมดเลยถึงกันนั่นไม่มีอะไรเพราะตัวโมหะตัวเดียวมันคุมหมดโลกมันจะวุ่นวายชิงดีชิงกันกันแข่งแย่งกันอะไรต่างๆแค่นั้นทางโลกนี่จะพูดภาษาศาสนาก็คือศีลธรรมในกระทรวงศึกษาธิการก็ว่าศีลธรรมศาสนาพุทธมันมีเหนือลึกกว่านั้นอยู่เยอะแยะไปฉะนั้นแหละใจวิโดกที่เราย่อมาเนี่ยเข ขาจะวางหลักโวหารไว้ว่า 80,000 เขาวางเป็นตัวเลข 4,000 พระธรรมขันธ์ 80,000 นะเขามาแบ่ง 4,000 ท่านทั้งที่ประชุมขันธ์หน้าอยู่แค่นี้ทำลายขันธ์หน้าได้ก็คือขันธ์ธรรมิรูปไม่เลิศคือรูปนามนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาเน้นหนักคราวแล้วนะอัดไม่ได้เน้นหนักไปและพูดไปตรงนะครับจะไม่เหมือนกันคราวนี้จะละเอียดกว่าคราวก่อนเน้นหนักให้ทางหลุดพ้นดูดิว่าทีพระองค์ไหนจะมีความเพียรองค์ไหนจะมีสันทะองค์ไหนจะมีจิตตั้งมั่นองค์ไหนจะมีโยนิโสมนสิการร้อยแยบคายก็เหตุผลมังมีมังสามันพิจารณาก็เหตุผลองค์นั้นแหละจะไปได้อย่างสบายไม่ต้องให้ผมมาพูดมากยังที่ทำใจมันพิจารณาการจะบรรลุธรรมไม่ใช่ว่านั่งหลับตาตัวแข็งคือมันทนมาไม่ใช่ขยับขยี้มันก็บรรลุได้ถ้าเกิดจิตสมบูรณ์มุ่งมันจะวัดไปเลยมันจะหลุดไปเลยมันช่วยตัดไปก้าวขาไปมันก็สะดุดได้หลวงพ่อนี่ก้าวขึ้นไปได้เห็นชัดแล้วว่าสติมันตามแต่เอ๊ะนี่มันตัวตัณหาตัวตัณหาตัวทะเยอทะยานนั้นหลุดเลยและสุขก็มาแทนที่ตัวลอยก็ผัสสะเมื่อนะก็ขยับปั๊บนั่งไปเจอปั๊บเปลี่ยนบางเลย นั่นเองถ้าเกิดมันรู้ว่าทำเปลี่ยนบางไม่ได้จะเอาความน้ำลายเอาความโง่ไม่ได้หลวงพ่อจะได้อ่านหนังสืออะไร อ่านหนังสือกับหัวท้ายก็ทิ้งแล้วใครแจกไม่แจกอ่านก็เองมาใน35 ปีจึงมาชี้แจงแถลงให้เข้าใจว่าทำไมพุทธองค์จึงตรัสว่าบุรุษก็จะเตรียมสามารถจะบรรลุธรรมเหมือนกันจึงเอาตรงเหมือนกันมาสาธยายให้ฟังเมื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่างคนต่างปฏิบัติบรรลุธรรมเหมือนกันวันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้